16 maja, jest 6:00, w Trójce czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zemlewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. W nocy Rosjanie atakowali Ukrainę dronami i rakietami. W Kijowie ranne zostały 3 osoby. Pierwszych 5 wyrzutni HIMARS już oficjalnie na wyposażeniu polskiego wojska. Rząd spotka się na dodatkowym posiedzeniu, aby przyjąć harmonogram realizacji projektów PiS-u. Systemy obrony powietrznej odpierały w nocy rosyjskie ataki powietrzne na Kijów i inne miejsca na Ukrainie, napisał w mediach społecznościowych szef kancelarii prezydenta Andrii Jermak. Alarm przeciwlotniczy obowiązuje we wszystkich obwodach kraju. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że od południa nadlatują rosyjskie drony, które zwalcza obrona. Wcześniej stolica Ukrainy była celem ataku rakietowego. Według Kliczki ranne zostały 3 osoby. Odłamki rakiet uszkodziły też budynki i samochody. Przedstawiciele ukraińskich władz twierdzą, że rosyjski atak ma niespotykaną skalę. Istnieją porozumienia co do terminu podjęcia decyzji o dostarczeniu Ukrainie nowoczesnych zachodnich myśliwców bojowych, poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dmytro Kuleba zauważył, że wizyta prezydenta Zełenskiego we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii była kluczowa dla powstania koalicji lotniczej. A dziś wszyscy słyszeliście, że Wielka Brytania zaczyna szkolić ukraińskich pilotów. Wszystko będzie dobrze, dostaniemy wszystko, będziemy mieli zachodnie myśliwce. Czekajcie na wiadomości. O dostarczaniu broni strategicznej niezbędnej do ochrony ukraińskiego nieba Wołodymyr Zełenski rozmawiał wczoraj z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Pierwszych 5 wyrzutni dalekiego zasięgu HIMARS już oficjalnie na wyposażeniu naszej armii. Uzbrojenie trafiło do 1. Brygady Artylerii. HIMARS wzmocnił potencjał odstraszania polskiego wojska, powiedział minister obrony, który uczestniczył w uroczystościach na terenie bazy transportowej w Warszawie. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że wyrzutnie HIMARS to sprawdzony w boju sprzęt. Doskonale radzą sobie chociażby na froncie ukraińskim. Od dziś, jak dodał szef MON, HIMARSy będą w Polsce w rękach naszych artylerzystów. Ta broń trafi do północno-wschodniej części naszego kraju. Jej zadaniem będzie odstraszanie agresora, wzmocnienie Wojska Polskiego na wschodniej flance. W Toruniu powstanie akademia, która będzie szkolić przyszłe załogi z obsługi wyrzutni. Obecny na przejęciu uzbrojenia szef wojsk rakietowych i artylerii pułkownik Grzegorz Podszuski mówił, że to przełom dla armii, w której od 18 lat wojska rakietowe były w szczątkowym stanie. Wykorzystanie HIMARS da zdolności do oddziaływania na przeciwnika, do dezorganizacji jego systemu dowodzenia, oddziaływanie na środki ogniowe przeciwnika, jednocześnie stając poza zasięgiem sprzętu przeciwnika. HIMARSy pozwalają razić cele na 300 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W tym tygodniu rozpoczną się prace nad wprowadzeniem 800+. Rada Ministrów przejmie harmonogram konsultacji społecznych, rozpatrzenie projektu na posiedzeniu rządu oraz złożenie go w Sejmie. Przepisy wprowadzające 800+ mają wejść w życie jeszcze w tym roku, przypomina rzecznik rządu Piotr Müller. Taki harmonogram chcemy przedstawić w tym tygodniu, tak aby w procesie legislacyjnym rządowym ten projekt przeszedł przez te niezbędne elementy. Oczywiście można czasami te elementy pomijać, ale tutaj z racji na to, że program i tak ma być wdrożony od 1 stycznia, mamy czas na to, aby przyjąć go w odpowiedniej procedurze przez rząd, a później przez parlament, ale z jasną deklaracją, że chcemy ten projekt przyjąć w tej kadencji Sejmu. W weekend podczas konwencji PiS w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł, wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat, a także zniesienie opłat za autostrady. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. Miejscowa komisja wyborcza potwierdziła, że żaden z kandydatów na prezydenta nie zdobył 50% poparcia. Po niemal dobie od zamknięcia lokali wyborczych turecka komisja podała wyniki pierwszej tury. Potwierdziły się wcześniejsze informacje miejscowych mediów, że w wyborach potrzebna będzie dogrywka. Recep Tayyip Erdoğan zdobył ponad 49% poparcia, a Kemal Kılıçdaroğlu niemal 45%. Ogłosił szef komisji Ahmet Yener. W wyborach parlamentarnych z kolei rządząca Turcją partia AKP wraz z koalicjantami utrzymała dotychczasową większość. Wyniki oznaczają, że za 2 tygodnie, w niedzielę 28 maja, Turcy ponownie pójdą do urn. Specjaliści dają większe szanse na zwycięstwo prezydentowi Erdoğanowi, choć wiadomo, że kampania będzie bardzo zacięta i brutalna i że toczyć się będzie do ostatniej chwili. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. XVI-wieczny starodruk przekazał do zbiorów Biblioteki Narodowej członek brytyjskiej rodziny królewskiej Jerzy Windsor, hrabia St. Andrews. Dokument należał w XVIII wieku do pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej otwartej w Warszawie w 1747 roku. George Windsor powiedział, że podjął decyzję o przekazaniu starodruku, ponieważ Biblioteka Narodowa to dla niego właściwe miejsce. Miałem szczęście natrafić na tę pierwszą księgę romansu rycerskiego Histoire de Primer Lion de Grèce podczas moich lat studenckich w Cambridge. Po wielu latach odkryłem jego pochodzenie jako książki należące do dawnej kolekcji Józefa Andrzeja Załuskiego. Cieszę się, że mogę przyczynić, aby powróciła do swojego domu. Niech będzie to mój skromny wkład w odbudowę polskiego dziedzictwa kulturowego. W trakcie wizyty hrabia St. Andrews zwiedził też nowe czytelnie, a także obejrzał wybrane cenne rękopisy i starodruki ważne dla historii Polski i Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, bardzo dziękujemy. Po deszczowej i burzowej nocy dzisiaj więcej słońca, przelotne opady deszczu głównie na południu kraju. W centrum już słonecznie i ciepło. Na zachodnich krańcach temperatura maksymalna dzisiaj to 15 stopni, podobnie nad morzem i na Podhalu. Do 21 dzisiaj na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Dziś przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na południu zawieje ze wschodu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. Karol Gnat. Dzień dobry. Witam Państwa we wtorkowej porze na Trójkę. Do godziny 8.45 wspólnie spędzimy ten czas. Program przygotował Rafał Jeżąbek, za konsolą Zofia Kruszewska. Witam i zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adrenaliny, ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan, rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi o to, by go zjąć. Jesteś ja. Wtorkowe spotkanie rozpoczęła grupa The Cranberries, a teraz grupa Sun and Grace. Było po polsku. Z zaproszeniem na dach, kwadrans po godzinie 6. Proszę Państwa, dzisiaj o inteligencji tej sztucznej i tej wrodzonej porozmawiamy do godziny 8.45. Inteligencja według niektórych to w dużej mierze umiejętność rozwiązywania problemów, ale inteligencja to nie wiedza. To zupełnie dwie różne sprawy. Co ciekawe, istnieją zawody, do których wykonywania konieczne jest pozytywne zdanie testu na inteligencję. Nie chodzi tu wcale o rekrutację na stanowiska wyższego szczebla, natomiast no, są takie zawody, w których taki test jest wymagany. I o tym po godzinie 7 Jakub Witkowski Państwu opowie. Będzie też pytanie do Państwa słuchaczy, kto powinien przechodzić takie obowiązkowe testy na IQ oraz jak sami oceniają Państwo swoją inteligencję. I to może być bardzo, bardzo dzisiaj ciekawe, ale też i pomocne do tego, żeby szczerze i prawdziwie spojrzeć trochę na siebie. Jeszcze w tej godzinie będziemy z kolei poza oceanem. Stany Zjednoczone przodują w ilości uczelni technicznych na liście szanghajskiej oraz rozwiązań innowacyjnych.

Duet Sanach i Dawid Podsiadło, czyli Ostatnia Nadzieja, ostatnio minus 2 i ostatecznie ta piosenka była na miejscu 22. Jak poukładają się Państwa głosy w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki, no proszę o tym zadecydować. Można głosować na internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl. Można głosować też za pomocą naszej aplikacji. Czekamy na Państwa głosy do piątku do godziny 12, a od 19 zapraszam na kolejną Listę Przebojów. Lista Przebojów Trójki. Zapraszał Tomasz Miara, a ja dodam, że w propozycjach mamy trzy świetne utwory. Dario Zawiałow, Fifi Hollywood, Duff McKagan, This is the Song, and Mando Diao, Gary Don. Gorąco zachęcamy także do głosowania. Deszczowo w Rzymie, proszę Państwa, Iga Świątek przegrała z pogodą, ale wierzymy, że na korcie dziś zdolną w ekipie w 1/8 finału turnieju WTA. No, górą będzie Polka. Szczegóły sportowe już za chwilę w programie. Wcześniej wyjedziemy na drogi, by sprawdzić sytuację o poranku. Tyle miliów przepłynęli, tyle przetańczyli dni. zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert są, tak? Mm, tak. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerostemie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Niech słońce o poranku nas nie zmyli. Po burzowej nocy w wielu miejscach pozostały jeszcze mokre plamy, gdzie może być ślisko. Monika Gniewaszewska dzisiaj z Polskiego Radia Kierowców śledzi uważnie to, co się dzieje o poranku na drogach. Moniko, witaj, dzień dobry. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Poproszę o raport. No to już mocno zwalniamy na obwodnicę Warszawy. Tutaj rzuca się w oczy spore spowolnienie. Kierowcy zatrzymują się już w okolicach węzła Łabiszyńska i w stronę centrum. Centrum jedzie już sporo aut. Zresztą w stronę centrum i dalej w stronę Wrocławia również. Spowolnienia mamy też na remontowanym odcinku A4, to już Śląsk. Wczoraj zaczął się remont, tu A4 drogowcy naprawiają nawierzchnię autostrady w okolicach węzła Gliwice-Ostropa. Do dyspozycji kierowcy mają po dwa pasy ruchu w każdą stronę. To oznacza zmienioną organizację ruchu, no i to widać też, że tutaj mocno zwalniamy. Naprawiany jest 4-kilometrowy odcinek jezdni do Katowica, także wjazdy i zjazdy węzłem Ostropa. Ten remont ma potrwać do końca lipca. Zwalniamy też na Śląsku na węźle Brzęczkowice. Ten również jest remontowany. To jest na wysokości Mysłowic. Tutaj ten remont dotyczy S1, zwłaszcza i na niej właśnie jest to spowolnienie, głównie na trasie, która prowadzi do Częstochowy. Radio Nawigator Trójki. Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Alarm przeciwlotniczy ponownie ogłoszono w Kijowie i w stołecznym obwodzie. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że od południa nadlatują rosyjskie drony, które zwalcza ukraińska obrona. Wcześniej Kijów był celem ataku rakietowego. Według Kliczki ranne zostały 3 osoby. Przedstawiciele ukraińskich władz informują, że rosyjski atak ma niespotykaną skalę. Wiele rakiet i dronów zostało zestrzelonych. Unia Europejska zapewnia o pełnym poparciu dla planu pokojowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mówili o tym wczoraj podczas wspólnej konferencji prasowej przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do Europy przyleciał specjalny wysłannik chińskiego rządu, by rozmawiać o inicjatywie pokojowej. Ta sprawa ma być jednym z tematów rozmów przywódców G7 na szczycie w Japonii pod koniec tygodnia. Rząd chce rozmawiać z prywatnymi właścicielami autostrad na temat zniesienia opłat za przejazd, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Od przyszłego roku mają być zniesione płatności na państwowych odcinkach tych dróg. Chcemy w sposób spokojny usiąść do stołu z tymi firmami, które mają te umowy i zastanowić się, w jaki sposób objąć te autostrady rozwiązaniami o charakterze bezpłatności, ale w taki sposób, żeby to odbyło się na zasadach, które w odpowiedni sposób zabezpieczają finanse publiczne i nie tworzą jakiejś pozycji dominującej dla tych podmiotów. Będziemy rozmawiać z tymi podmiotami. Nie mówię w tej chwili o finalnym rozwiązaniu w tym obszarze. Płatne obecnie są państwowe odcinki autostrad. To A4 między Wrocławiem a Gliwicami i A2 ze Strykowa do Konina. Łotewscy językoznawcy rekomendują zmianę w języku łotewskim nazwy miasta Kaliningrad na historyczną, czyli Königsberg. Zwracają przy tym uwagę na decyzję Polski, która przywróciła nazwę Królewiec. Ekspercka Komisja Języka Łotewskiego podkreśliła, że zamiast rosyjskiej nazwy lepiej jest zastosować historyczne nazewnictwo, które wywodzi się z języka niemieckiego. Opcją jest też tradycyjna nazwa bałtycka, która brzmi Kalalauci. Pełny serwis o 7:00. Może na to. Trójkę, czas na informacje sportowe. Robert Grzędowski już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam się dzieje w Rzymie? A deszczowo w Rzymie. Tenisowy turniej na Foro Italico z problemami. Iga Świątek miała zagrać wczoraj wieczorem z Chorwatką Donną Vekić w czwartej rundzie, ale do meczu z powodu opadów deszczu nie doszło. Został on przełożony na dziś. Powinien rozpocząć się wczesnym popołudniem około 13:30 po dokończeniu przerwanych wczoraj spotkań singlistów. A sensacją poniedziałku w Rzymie było odpadnięcie w trzeciej rundzie Hiszpana Carlosa Alcaraza. Wicelider rankingu ATP przegrał z węgierskim kwalifikantem Fabianem Marożanem 3-6 i 6-7. To dopiero trzecia porażka Alcaraza w tym sezonie. Porażkę numer 12 w sezonie PKO BP Ekstraklasy zanotowali wczoraj piłkarze Warty Poznań przed własną publicznością w Grodzisku Wielkopolskim. Przegrali z Radomiakiem 1-2. Wstydu najadł się przy drugim golu dla Radomiaka bramkarz Warty Adrian Lis. Przy próbie wybicia piłki z pierwszej piłki nie trafił w futbolówkę, a wykorzystał to przeciwnik i wbił ją do pustej bramki. Radomiak dzięki wygranej zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie, a trener Warty Dawid Szulczek tak podsumował wczorajszy mecz. Na pewno duży wpływ na to, co się działo, miały takie nerwowe sytuacje u nas w linii obrony i dotyczy to również bramkarza. Wzięło się to z tego, że przez cały sezon graliśmy w trochę innym bloku, ta komunikacja była lepsza i z meczu na mecz moim zdaniem to i tak wygląda lepiej całościowo. Zdecydowanie wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie odwrócić losy tego meczu i szkoda wielka, że nie wcisnęliśmy tej bramki na 2-2. Po 11 ligowych kolejkach Warta jest 7, Radomiak 10. Nie 11, 30 paru. W angielskiej Premier League też rozegrano wczoraj jeden mecz ważny w walce o Ligę Mistrzów oraz o utrzymanie. Liverpool wygrał na wyjeździe z Leicester 3-0 i utrzymuje się w grze o czołową czwórkę, czyli awans do Champions League. Leicester, sensacyjny mistrz Anglii sprzed 7 lat, jest za to coraz bliżej spadku z Ekstraklasy. Zajmuje przedostatnie miejsce z 2 punktami straty do strefy bezpiecznej. Do końca sezonu 2 kolejki. Więcej ścigania w tym sezonie czeka jeszcze żużlowców. Wczoraj w zaległym meczu 3 kolejki PGE Ekstraligi Platinum Motor Lublin wygrał z Celfast Wilkami Krosno 56-34. Broniących mistrzowskiego tytułu gospodarzy do zwycięstwa poprowadził zdobywca 14 punktów Jarosław Hampel, ale liderem tabeli nie jest Motor, a niepokonana jeszcze w tym sezonie Betard Sparta Wrocław. To Robert Grzędowski, który z informacjami sportowymi wróci jeszcze o godzinie 8:30. Będę na posterunku. Robert, bardzo dziękuję. Po deszczowej i burzowej nocy więcej słońca dzisiaj w naszym kraju, choć przelotne opady deszczu dzisiaj będą także na południu Polski. W centrum słonecznie i ciepło, na zachodnich krańcach temperatura dzisiaj od 15 stopni. Tyle samo pokażą termometry nad morzem i na Podhalu, a 21 stopni, nie centymetrów, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Dzisiaj nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. This ain't a song for the broken hearted. Minut i będzie godzina siódma. O inteligencji dzisiaj w poranku trójki. To już za chwilę rozpoczniemy tę rozmowę. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam również na Państwa telefony w sprawie inteligencji. Czym jest i czy wszyscy są inteligentni? O tym za chwilę. Jak się okazuje, proszę Państwa, są takie stanowiska pracy, gdzie jest wymagany test na IQ. O tym wszystkim już za moment także Kuba Witkowski, a ja czekam na Państwa komentarze w tej sprawie, kto powinien przechodzić testy inteligencji. Dwie dwójki, siedem trójek. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Dycha mnie nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny. twarzy, prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W nic mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary, obrazą i nieprawdopodobieństwem. Im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Wokół mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Wokół mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Czym jest inteligencja? O to pytamy także dzisiaj Państwa na naszym profilu facebookowym. Czy właśnie tym błyskiem wokół, o którym Piotr Zioła śpiewał? 2 2 7 3 czekam na Państwa telefony w tej sprawie. Państwo tak od rana dzisiaj o inteligencji, więc ja też się wspinam. I chciałam powiedzieć, że inteligencja to też poczucie humoru i dystans do siebie. A tu niestety mamy często braki. Szczególnie widać to u tak chętnie wypowiadających się często ludzi. Bardzo dziękuję za ten telefon. No tak, poczucie humoru, dystans i takie też radosne spojrzenie na samego siebie, żebyśmy umieli też zaśmiać się z własnych błędów, niedoskonałości, no i czasem wpadek. Tak, inteligencja to zupełnie coś innego niż wiedza. Często osoby inteligentne stawiamy im takie ogromne wymagania wiedzowe, natomiast okazuje się, że nie o to chodzi. Osoby inteligentne jakoś szybciej rozwiązują pewne problemy. Mniej mówią o problemach, raczej o zadaniach, o czymś do pokonania. Osoby, które jednak mają skłonności do przyswajania wiedzy, agregowania tej wiedzy, no pochodzą zupełnie inaczej do tych spraw. Próbują pewne rzeczy rozwiązywać poprzez naukę. Proszę Państwa, ale czy wszyscy są inteligentni? Inteligencja jest jak bielizna. Ważne, żeby ją mieć, ale niekoniecznie trzeba się nią chwalić. Bo pewnie będziemy słyszeć statystyki, może coś o mensie, prawda? A w ogóle, no to inteligentni jesteśmy wszyscy, tylko każdy na swój sposób. Otóż to także prawda. Bardzo dziękuję za ten telefon. Czekam na kolejne. No będzie coś o statystykach teraz. Istnieje taki stereotyp, że Amerykanie to nie jest jakoś szalenie inteligentny naród. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. Średni Amerykanin ma 102 punkty na skali ilorazu inteligencji. To wzrosło, bo jeszcze we wcześniejszym badaniu ta średnia wynosiła 98 punktów. Jak Amerykanie wypadają w porównaniu do innych krajów, to widać w rankingach inteligencji, a o nich już teraz powie Janek Pachlowski. O poziomie inteligencji Amerykanów pisał niedawno prestiżowy magazyn Forbes. Porównał też wszystko do innych części świata. Na liście tej dominują Azja i Europa, a Japonia zajmuje pierwszą pozycję dzięki wysokiemu miejscu we wszystkich trzech wskaźnikach, zajmując piąte miejsce w rankingu testów szkolnych i szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, zarówno pod względem nagród Nobla, jak i obecnego IQ. Stany Zjednoczone zajmują imponującą czwartą pozycję, chociaż ich rankingowi bardzo pochlebia niezwykła dominacja w kategorii Nobla, gdzie z 368 nagród prawie trzykrotnie Stany Zjednoczone prześcigają Wielką Brytanię, która jest na drugim miejscu. Jednak w obecnym IQ Stany Zjednoczone plasują się na niskim 28. miejscu w skali światowej, a w rankingu szkół na średnim 13. miejscu, co nie wróży dobrze ich przyszłemu rankingowi. Średnie IQ w Ameryce wynosi 98, jednak w USA krytycy też zwracają uwagę, że często ściśle definiują inteligencję, faworyzują umiejętność rozwiązywania testów, ale nie doceniają kreatywności i innych atutów. W końcu, jeśli poprosisz super inteligentnego delfina o rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru, prawdopodobnie będzie po prostu szczęśliwie pływał w oceanie. Tak tutaj mówią krytycy testów na IQ. Jednak pomimo kontrowersji, te IQ pozostaje popularną miarą inteligencji także w Stanach Zjednoczonych i tutaj uważa się, że Amerykanie dbają o inteligencję. Tutaj chodzi o pracę przy standardowych testach, o stopnie naukowe, sposób, w jaki używa się mózgu. To wszystko również też wpływa potem na zarabianie pieniędzy. Sporządzono ranking względem właśnie IQ najbardziej inteligentnych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, gdzie zamieszkują. I tutaj nie było niespodzianki, bo wygrał stan Massachusetts. Tutaj średnia 104,3. Massachusetts, który słynie ze znakomitych uniwersytetów. Drugie miejsce New Hampshire, trzecie Vermont, czwarte North Dakota, piąte Minnesota, szóste Montana, siódme Maine, ósma Iowa. Jak widzą Państwo, nie ma takich najbardziej jednak znanych i priorytetowych stanów amerykańskich jak Nowy Jork czy na przykład Kalifornia. Też tutaj jest pytanie. Za jednego z najbardziej inteligentnych ludzi na świecie uznawany jest Elon Musk. Czy Elon Musk jest geniuszem? I tutaj zbadano oczywiście IQ Elona Muska i ono wynosi 155, co jest bardzo wysokie w porównaniu z amerykańską średnią, 100,2. Na koniec dodam od siebie, bo często miarą wykształcenia Amerykanów dla osób z zagranicy jest na przykład wiedza taka prosta geograficzna i Amerykanie nie wiedzą w większości, gdzie leży Polska. I to jest prawda. Ale w tym przypadku jest także druga strona medalu, bo to wszystko działa w dwie strony. Amerykanie bardziej skupiają się na swoim kraju. To po prostu z tego wynika. Mniej na świecie. I też na ten zarzut opowiadają, że na przykład większość Polaków czy w ogóle Europejczyków nie wskaże od razu, gdzie w Stanach Zjednoczonych leży Arkansas czy Idaho. To Janek Pachlowski, prosto zza oceanu i jeszcze jeden telefon od Państwa. Ja chciałem tylko powiedzieć, że według mnie inteligencja to jest po prostu umiejętność wykorzystania wiedzy i tyle. Myślę, że to takie najprostsze powiedzenie chyba, ale dosadne. A jaka jest Państwa definicja inteligencji? 2 2 7 3 czekam na telefony od naszych słuchaczy. 7 minut i będzie godzina 7. Punktualnie u nas serwis Trójki już niebawem, a później wracamy do tematu poranka.